करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा चचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चंपे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटदी ना तो सूढ़ी वे सड़क पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर ओ मैनू काला चश्मा ओ काला काला